Udało się. Pokonał komorczaka. Byłeś wspaniały, gratuluję. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy uratowani. Zabierzemy cię do Dendę. Nie mamy fasolek, ale on cię uleczy. W drogę. Dzięki. Nic mu nie jest, tylko zemdlał. A ty jak się czujesz? Dasz radę dolecieć do Dendy? W porównaniu z Gohanem jestem zdrowy jak ryba. Ja wezmę Trunksa. A ja 18. Ona też jest ofiarą komórczaka. Piccolo, w drogę. Lećcie przodem. Zgoda. Pomóc ci? Nie traktuj mnie z góry. Leć. Sam sobie poradzę. Rozumiem. Zostałem pokonany przez Goku i jego syna. Przeklęty Kakarot. Nie wierzę, że tak po prostu zginął. Już nigdy się z nim nie zmierzę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 97. Nowe dni. Kim oni byli? Zapadła cisza. Herkulesie, co tu się wydarzyło? Pamiętam, że chłopiec walczył z komórczakiem za pomocą promienia światła. Nastąpił wybuch i nie widziałem niczego więcej. No tak, oczywiście. Gdzie jest komórczak? Komórczak... Komórczak został pokonany przeze mnie. Jak? No więc walka na te głupie płomienie trwała za długo. Wkurzyłem się i kazałem im skończyć. A potem przyłożyłem go kurczakowi. W ten sposób. Gdzie się wszyscy podzieli? O tak. Oni? Podziękowali i wrócili do domu. Kamera działa. Mamy połączenie. Witajcie, drodzy widzowie. Wznawiamy transmisję. Mamy dobre wiadomości. Ziemia została ocalona. Dzięki Herkulesowi. To ty jesteś Dende? Tak, zajmę się Gohanem. Gohan, Dende. Tak się cieszę. Przykro mi z powodu Goku. Nie szkodzi. Co? Słyszałem jego głos. Czułem jego energię i zapach. Był przy mnie przez cały czas, kiedy walczyłem z komórczakiem. Nie opuścił mnie ani na chwilę. Wygrałem tylko dzięki pomocy ojca. Jestem z ciebie dumny. Stałeś się silny. Nic ci nie jest. Dende, cofnij się, ona cię zabije. Osiemnastka nie jest zła. To strażnica Kami. Komórczak zginął z ręki Gohana. Gohana? Tak. Teraz jego siła nie zna granic. Ciebie też pokona. Nie słychać cię z takiej odległości. Podziękuj Krillinowi. To on się tobą zajął. Nic wielkiego. Nie mogłem jej zostawić. Rozumiem. Krillin się zakochał. Gęba na kłódkę. Naprawdę? Przecież to android. Nie myśl sobie, że ci podziękuję. Mam ci uścisnąć dłoń, Konusie? Jesteś taki naiwny. Za kogo ona się ma? Dam jej nauczkę. Nie radziłbym. Dość tych głupot. Musimy przywrócić życie ofiarom komórczaka, takim jak Trunks. Rzeczywiście. Nie martw się, Krillin. Zawsze będziesz miał nas. Usłysz mnie, smoku, i spełnijmy życzenie. Co to? Wypowiedz dwa życzenia. Shenronie, chcemy przywrócić do życia ofiary komórczaka. Tak też się stanie. Nie udało się. To nowe smocze kule stworzone przez Dende. Myślałem, że coś się zmieniło. Szukałem energii Goku, ale on nie odzyskał życia. Rozumiem. Zostało ci jedno życzenie. Wypowiedz je. Czy mógłbyś ożywić Goku? Bardzo go potrzebujemy. Son Goku już raz został wskrzeszony. To niemożliwe. Wypowiedz inne życzenie. Nic z tego. Musi być jakiś sposób, myślcie. Mam pomysł. Cofnijmy czas do chwili sprzed śmierci Goku. Genialne. Wtedy ożywimy również Komurczaka. Rzeczywiście. Wiem. Możemy wezwać Porungę z Nameku. Porunga ożywi każdego, nawet tych, którzy już byli wskrzeszeni. Ktoś z nas uda się na Namek i... To będzie nasze drugie życzenie. Poczekajcie. To ja, Goku. Tato, mówię do was przez króla Kai. Dawno temu Bulma powiedziała, że przyciąga menty z całego kosmosu. Zdaje się, że miała rację. Beze mnie Ziemia będzie bezpieczniejsza. Król Kai przyznał mi rację. Nie robię z siebie ofiary, a odkąd ocaliłem Ziemię, król Kai ma dla mnie specjalne względy. Każdy, kto trafia do zaświatów, traci ziemskie ciało, ale ja zachowałem swoje. Do tego wcale się nie starzeję. Jest tu wielu wspaniałych wojowników i na pewno nie będę się nudził. Król Kai zgodził się mi towarzyszyć. Przykro mi z powodu Chi-Chi i Gohana, ale nie musicie mnie wskrzeszać. Poza tym Gohan zajął moje miejsce. To nieprawda. Trzymajcie się. Po śmierci wszyscy się spotkamy. Do zobaczenia. Martwy Goku wcale nie sprawiał wrażenia zmartwionego. Już w dzieciństwie tak się zachowywał. O nie, mój ogon zniknął. Bywa. Mówił bywa. Cały on. Gdzie mój kij? Zaraz wrócę. Nigdy mu nie dorównaliśmy. Masz. Lepiej się poczujesz. Zawsze był taki. Dał mi magiczną fasolkę, choć próbowałem go zabić. A potem odrzucił propozycję zostania nowym Kami. Tata był dobrym człowiekiem. Zawsze dodawał mi odwagi. Dziękuję za wszystko, tato. Nigdy dotąd nie czekałem tak długo na drugie życzenie. Pośpieszcie się. Wypowiedzcie życzenie. Zrobię wszystko, co chcecie. O co możemy poprosić? Shenron może wkrótce zniknąć. Nie macie życzenia? Dziewczyna prosiła mnie o drogi naszyjnik. Czy mógłbyś? Żartowałem. O co chcecie poprosić Shenrona? Shenronie, spraw, żeby 18 i 17 znowu byli ludźmi. Bałwan. Tego nie mogę zrobić. Ich moc przewyższa moją. Nie zdołałbym zmienić ich w ludzi. Rozumiem. Przykro mi. Dlaczego wspomniałeś o 17? Przecież on nie żyje. Nasze pierwsze życzenie ożywiło wszystkie ofiary Komurczaka. Wśród nich pewnie też 17. Rozumiem, ale... Możesz przynajmniej usunąć bomby z ich ciał? To jest w mojej mocy. Hurra! Krylin! Twoje życzenie zostało spełnione. Bywajcie! Dlaczego wypowiedziałeś takie życzenie? Było mi ich żal. Kto chciałby żyć z bombą w ciele? Jesteś bardzo miły. Jamcia, przepraszam. Za co? Przeze mnie twoja dziewczyna nie dostanie naszyjnika. Żartujesz? Tylko się wygłupiałem. Nie prosiłbym Shenrona o taki drobiazg. Dlaczego chciałeś usunąć bombę z ciała osiemnastki? Przyznaję, że osiemnastka mi się podoba, ale lepiej jej będzie z siedemnastką. Dobry z ciebie człowiek. Ziemianie nazywają to romantycznością. Dziwne. Osiemnastka. Bałwan, siedemnastka to mój brat bliźniak. Bliźniak? Ale nie wyobrażaj sobie za wiele. Za usunięcie bomby też ci nie podziękuję. Do zobaczenia. Słyszałeś? Powiedziała do zobaczenia. To znaczy, że wciąż masz szansę. Naprawdę? Spokojnie. W tych sprawach mam najwięcej doświadczenia z nas wszystkich. Nadal mam szansę. Pamiętaj o jednym. Osiemnastka może i jest potworem, ale też piękną kobietą. Przygotuj się na konkurencję. Nic z tego nie rozumiem. Piccolo nigdy nie pojmie, co tak trapi ziemian. Byłbym szczęśliwy, gdyby nie brak Goku. Pora wracać. Chaozu się o mnie martwi. Widzimy się pewnie po raz ostatni. Trzymajcie się. Ty też. Pozdrów Chaozu. Nigdy nie zapomnę Goku. Opiekuj się matką, Gohanie. Jasne. Trunks, teraz bez trudu pokonasz androidów z przyszłości. Powodzenia. Dzięki za wszystko. Żegnajcie. Trzymaj się. Lepiej wszyscy się zbierajmy. Kiedy wracasz do przyszłości? Rano. Noc spędzę jeszcze tutaj. W takim razie spotkamy się jutro. Dzięki. Piccolo, ty też wracasz do siebie? Oczywiście. Mogę cię czasami odwiedzić? Jasne. Wszyscy spisaliście się na medal. Do zobaczenia wkrótce. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia, panie Popo. W drogę ku świetlanej przyszłości. Panie! spotkamy się jutro w Capsule Corporation. Na razie. Naprawdę? Vegeta wpadł w furię, kiedy zginąłeś. Bez wahania rzucił się na Komurczaka. Rozumiem. Tato. Nie płacz, mamo. Nie płacz. Ciągle czuję obecność ojca. A kiedyś wreszcie go zobaczymy. Właśnie. Goku do końca o tobie myślał. Rozchmurz się, Chi-Chi. Trzymaj się, Trunks. Dzięki. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Tato. Gohan, pielęgnując pamięć o ojcu, zaczyna nowe życie. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Spotkam się z władcą zaświatów. Goku, tęsknię za tobą. Na pewno wkrótce znowu się spotkamy. Obiecaj, że wrócisz do mnie i do Gohana. Obiecuję. W następnym odcinku dusza Goku będzie żyć wiecznie. Wrócę. Czekaj na mnie.